ธิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับท่านผู้ฟังเดี๋ยวเรามาเริ่มมาด้วยเรื่องแปลกๆเป็นเรื่องของบาปบุญคุณโทษเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงนะครับคุณวิไลกับสามีนี่แต่งงานใช้ชีวิตด้วยกันมาเกือบ10ปีแล้วแกเป็นคนกรุงเทพบ้านอยู่แถวประชาชื่นส่วนสามีเป็นคนจังหวัดพิจิตรพบกันเมื่อ10กว่าปีที่ผ่านมาตอนนั้นสามีเข้ามาทำงานในกรุงเทพใหม่ๆหลังจากที่คบหาดูใจกันประมาณสัก2ปีแล้วก็ตกลงแต่งงานโดยที่สามีก็ย้ายเข้ามาอยู่กับคุณวิไลในกรุงเทพครอบครัวคุณวิไลค่อนข้างมีฐานะหลังแต่งงานพ่อของวิไลก็มอบเงินให้ก้อนหนึ่งสำหรับเริ่มต้นชีวิตครอบครัวใหม่แกกับสามีก็เลยนำเงินก้อนนั้นไปซื้อตึก3ชั้นสำหรับอยู่อาศัยแล้วก็ชั้นล่างเปิดเป็นอู่ซ่อมรถเล็กๆสามีมีความรู้ด้านซ่อมเครื่องยนต์ส่วนตัวของวิไลเองนี่ทำงานบริษัทแต่หลังจากคลอดลูกคนแรกแกก็ลาออกจากงานมาเลี้ยงลูกอยู่กับบ้านเฉยๆแรกๆกิจการก็เจริญก้าวหน้าดีพอมีเงินเก็บเป็นก่อเป็นกำกระทั่งผ่านมาเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วสามีของวิไลก็เริ่มใช้ชีวิตออกนอกลู่นอกทางมีการเที่ยวเตร่ติดนักร้องเล่นพนันบอลไม่ค่อยสนใจดูแลกิจการเหมือนเคยคุณวิไลเตือนก็ทะเลาะเบาแวงกันกระทั่งกิจการที่เจริญรุ่งเรืองเริ่มประสบกับปัญหาขาดทุนเนื่องจากลูกค้าก็ทยอยหายหน้าไปเรื่อยๆคุณวิไลคิดว่าคงจะเป็นเพราะสามีขาดความรับผิดชอบนัดก็ไม่เป็นนัดแล้วก็ดูแลการซ่อมรถแบบไม่ค่อยเอาใจใส่เหมือนเดิมทำให้ความไว้วางใจของลูกค้าก็ลดลงเสร็จแล้วย่านนั้นก็มีอู่ซ่อมรถใหม่ๆเกิดขึ้นอีกหลายแห่งก็กลายเป็นคู่แข่งสำคัญของร้านสามีคุณวิไลจนเมื่อประมาณ3ปีที่ผ่านมาอู่ซ่อมรถนี่เกิดปัญหามากนอกจากไม่มีกำไรแล้วยังมีภาระหนี้สินเพิ่มขึ้นอีกเพราะว่าอู่เป็นแหล่งรายได้เดียวของครอบครัวประการสำคัญหนี้สินที่เพิ่มขึ้นทุกวันไม่ได้มาจากงานในอู่แต่มาจากการเสียการพนันของสามีคุณวิไลเองเมื่อปัญหาการเงินรุมเร้ามากๆก็เกิดความกลัดกลุ้มตอนนั้นสามีก็เริ่มกลับตัวกลับใจเลิกเล่นบอลเลิกเที่ยวกลางคืนหันกลับมาตั้งหน้าตั้งตาทำงานอู่เหมือนเดิมแต่อย่างว่าละการที่จะเรียกศรัทธาของคนที่เสื่อมไปแล้วนี่กลับคืนมาอย่างเดิมนี่ต้องใช้เวลาพิสูจน์ฉะนั้นในช่วงเวลาสั้นๆของการกลับตัวใหม่นี่จึงยังไม่เห็นผลอะไรซ้ำร้ายมันยังไม่สามารถจะคลี่คลายปัญหาหนี้สินที่สะสมไว้ได้อย่างทันท่วงทีอีกด้วยคือพูดยังไม่อายก็คือตอนนั้นน่ะคุณวิไลนะกลุ้มมากไม่รู้จะหาทางออกยังไงแล้วก็ยังไม่รู้จะแก้ปัญหาได้ยังไงทั้งผัวทั้งเมียเมื่อไม่มีที่พึ่งอย่างอื่นก็เลยตัดสินใจไปพึ่งหมอดูญาติๆคุณวิไลแนะนำให้ไปหาหมอดูให้เขาเช็คดวงให้ว่าช่วงนี้เป็นยังไงทำไมมันถึงได้ทำอะไรก็แย่ไปหมดหรือพูดตามประสาคนเชื่อดวงก็บอกว่าช่วงนี้ดวงตกจะแก้ไขดวงได้ยังไงซึ่งเขาบอกว่าหมอดูนี่ก็สามารถแนะนำให้ได้คุณวิไลก็เอาเรื่องนี้มาปรึกษาสามีความจริงคุณวิไลนี่ไม่เชื่อเรื่องหมอดูแล้วก็ไม่เชื่อเรื่องดวงเท่าไหร่แต่ในเมื่อไม่สามารถทำอะไรได้ดีไปกว่านี้ก็เลยอยากจะลองดูบ้างเพื่อจะช่วยให้สบายใจขึ้นมาได้พอสามีได้ฟังก็เห็นดีด้วยแล้วก็ไปดูดวงกันตามที่ญาติแนะนำการดูดวงครั้งนั้นก็ทำให้ทั้งคู่สบายใจขึ้นมาได้มากจริงๆแม้ว่าจะไม่ค่อยเชื่อคำทำนายทายทักคือหมอดูเขาทักว่าช่วงนี้สามีคุณวิไลไม่ค่อยดีดวงไม่ค่อยดีมีราหูเข้าแทรกราหูเนี่ยมันเข้ามาตั้งแต่เมื่อ2ปีที่แล้วก็คือตั้งแต่สามีของคุณวิไลเริ่มออกนอกลู่นอกทางนั่นแหละแล้วก็ตอนเนี้ยราหูกำลังจะออกโคจรออกจากชะตาชีวิตของสามีคุณวิไลอีกไม่ช้านั่นหมายถึงว่าดวงจะกลับมารุ่งเรืองเหมือนเดิมอีกครั้งนึงแต่ก่อนที่สามีจะผ่านช่วงนี้ไปได้จะต้องพบกับเรื่องร้ายๆถึงเลือดตกยางออกซะก่อนฟังแล้วคุณวิไลก็ออกจะตกใจอยู่เหมือนกันก็ถามวิธีแก้ไขหมอดูก็แนะว่าให้ไปทำบุญใหญ่สักครั้งหนึ่งหรือว่าจะให้ดีก็ควรจะถวายพระประธาน สร้างพระประธานให้กับวัดใดวัดหนึ่งสักองค์พร้อมกับถือศีลกินเจสักอาทิตย์ถ้าทำได้ตามนี้ทุกอย่างจะดีขึ้นพร้อมกับจะได้ลาภก้อนใหญ่เป็นรางวัลด้วยซึ่งลาภก้อนนี้ยังไงก็ต้องได้อยู่ที่ว่าจะสามารถรักษาไว้ได้หรือเปล่าเท่านั้นแต่ถ้าไปแก้ดวงเสริมดวงด้วยการทำบุญตามที่บอกรับรองว่าทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้อย่างราบรื่นแม้ว่าจะประสบอุบัติเหตุถึงเลือดตกยางออกก็ไม่ร้ายแรงอย่างที่ควรจะเป็นเพราะว่าผลบุญนี่มาช่วยรองรับเอาไว้หลังจากที่ฟังคำทำนายของหมอดูแล้วจะว่าเชื่อก็ไม่เชิงแต่จะให้ละเลยซะทีเดียวก็รู้สึกไม่ค่อยสบายใจเหมือนมีอะไรมาถ่วงหนักๆอยู่ในใจคุณวิไลก็ถามสามีว่าเชื่อไหมสามีก็หัวเราะบอกไม่เชื่อแต่ก็เอาเถอะเพื่อความสบายใจก็จะพยายามทำบุญอย่างที่หมอดูบอกจากนั้นก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้กันอีกหลังจากไปดูดวงมาได้ประมาณสัก2เดือนซึ่งตอนนั้นสถานการณ์ของครอบครัวคุณวิไลก็ยังไม่มีอะไรดีขึ้นแต่ก็เริ่มจะมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการอู่เพิ่มมากขึ้นทำให้มีเงินหมุนเวียนเข้ามาใช้ในครอบครัวบ้างและช่วงนั้นก็ตรงกับปีใหม่ปีพ.ศ. 2544สามีก็ชวนคุณวิไลกลับไปเที่ยวบ้านเขาที่พิจิตรคุณวิไลเห็นว่าไม่ได้กลับไปเยี่ยมพ่อแม่สามีนานแล้วก็เลยตกลงไปด้วยกันระหว่างที่อยู่พิจิตรสามีก็พาคุณวิไลตระเวนเที่ยวตามบ้านญาติๆของเขาที่อยู่อำเภอใกล้ๆแล้วก็บังเอิญไปเจอวัดของหมู่บ้านที่ญาติเขาอาศัยอยู่ที่วัดนั้นเขากำลังก่อสร้างศาลาการประเรียนหลังใหม่อยู่วัดนี้ยังไม่เจริญนักคือทั้งวัดมีแต่ที่ดินโล่งๆมีกุฏิพระอยู่หลังเดียวกับศาลาเก่าที่สร้างด้วยไม้โยเยจวนจะพังแหล่ไม่พังแหล่อยู่หลังหนึ่งถ้าไม่รวมศาลาหลังใหม่ที่กำลังก่อสร้างได้เพียงครึ่งเดียวเนี่ยโบสถ์ก็ไม่มีเมนเผาศพก็ไม่มีทั้งที่เป็นวัดเก่าแก่ของหมู่บ้านนับอายุก็เกือบจะร้อยปีอยู่รอมาร่อแล้วพอเห็นวัดสามีคุณวิไลก็เกิดความคิดว่าถ้าคิดจะทำบุญใหญ่ก็น่าจะทำกับวัดเนี้ยดีที่สุดตอนนั้นคุณวิไลยังไม่ได้คิดถึงเรื่องทำบุญอะไรที่นึกก็มีเพียงปลงสังเวชว่าทำไมเนาะวัดนี้ถึงได้แร้นแค้นกันดารเหลือเกินขนาดศาลาวัดยังไม่มีจะให้คนขึ้นไปนั่งทำบุญอีกนายหนึ่งก็นึกว่าที่นี่มันช่างเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนที่จริงๆไม่เหมือนกรุงเทพที่แกเกิดคือถึงคุณวิไลจะแต่งงานกับคนพิจิตรแต่ว่าก็เดินทางมาเที่ยวบ้านสามีน้อยครั้งมากโดยเฉพาะบ้านญาติคนเนี้ยถือว่ามาเป็นครั้งแรกคราวนี้ยิ่งสามีบอกว่าจะมาทำบุญที่นี่ก็ยิ่งแปลกใจเพราะว่าร้อยวันพันปีสามีไม่เคยพูดถึงเรื่องการทำบุญอย่างเป็นเรื่องเป็นราวสามีก็เลยท้าวความถึงคำทำนายของหมอดูที่ให้ทำบุญใหญ่ก่อนเดือนเมษายนปีนั้นเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์คุณวิไลก็เลยถึงบังอ้อตอนนั้นก็ยังหัวเราะล้อเลียนสามีว่าไหนว่าไม่เชื่อที่แท้ก็คิดถึงเรื่องนี้ตลอดเวลาพอตกลงใจว่าจะร่วมทำบุญกันที่วัดนี้สามีก็ไปหาหลวงพ่อเพื่อบอกท่านว่าจะขอเอาผ้าป่ามาทอดที่วัดสะกองแล้วก็ถวายพระประธานให้วัดด้วยสักองค์หลวงพ่อก็ดีใจมากก็ดีที่โยมเพราะว่าทางวัดนี่ยังขาดปัจจัยสมทบในการก่อสร้างศาลาการประเรียนให้แล้วเสร็จถ้าโยมมีศรัทธาอย่างนี้นะอาตมาขออนุโมทนาด้วยแล้วหลวงพ่อก็ให้ศีลให้พรอีกยกใหญ่พร้อมกับให้เด็กวัดไปตามกรรมการวัดมารับฟังแล้วก็ร่วมรับรู้การที่จะมาทอดผ้าป่าของสามีคุณวิไลพร้อมทั้งเตรียมการต้อนรับเมื่อถึงวันงานซึ่งจากการพูดคุยกันก็ได้ตกลงกันว่าสามีคุณวิไลจะจัดหาผ้าป่ากองหนึ่งมีจำนวนเงินอย่างน้อยก็ 50,000 บาทพร้อมกับพระพุทธรูปซึ่งเป็นพระประธานมาทอดที่วัดนี่วันที่11เมษายนปีพ.ศ. 2544นั่นแหละเพื่อที่จะได้ถือโอกาสเฉลิมฉลองผ้าป่าไปพร้อมกับเทศกาลสงกรานต์ไปพร้อมกันเลยทีเดียวหลังจากนั้นสามีคุณวิไลก็เที่ยวบอกบุญหารายชื่อคณะกรรมการผ้าป่าพอได้มาจำนวนหนึ่งก็จัดการพิมพ์ซองแล้วก็กลับไปขอตราประทับของวัดมาประทับซองก่อนที่จะแจกจ่ายไปยังผู้ประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าด้วยกันเวลานั้นคุณวิไลถึงได้มั่นใจว่าสามีนี่ตั้งใจจะทำบุญใหญ่จริงๆคือก่อนหน้านั้นคุณวิไลก็ยังไม่เชื่อสามีเท่าไหร่ว่าเขาจะทำจริงๆเพราะว่าไม่เคยเห็นเขาทำมาก่อนก คุณวิไลเห็นสามีเอาจริงเอาจังก็เลยลงมือช่วยโดยการนำซองไปแจกจ่ายให้กับญาติญาติและเพื่อนฝูงแล้วก็คนที่รู้จักอีกแรงหนึ่งด้วยกระทั่งประมาณปลายเดือนมีนาคมก็รวบรวมซองผ้าป่าที่จ่ายไปได้เกือบทั้งหมดเตรียมพร้อมจะเดินทางไปทำพิธีที่วัดตามที่นัดหมายกันไว้คือวันที่11เมษายนซึ่งได้ข่าวว่าญาติญาติของสามีรวมทั้งคนในหมู่บ้านที่อยู่ทางโน้นเขาก็เตรียมการต้อนรับอย่างใหญ่โตเนื่องจากนานๆจะมีผ้าป่าพร้อมงานบุญของวัดสักครั้งหนึ่งซึ่งก็ถือเป็นเรื่องดีทั้งสองงานเลยทีเดียวคุณวิไลเองก็รู้สึกอิ่มเอิบไปกับผลบุญที่ร่วมกันสร้างกับสามีคราวนี้ด้วยกระทั่งใกล้วันจะเดินทางคือวันที่6เมษายนระหว่างที่สามีของคุณวิไลเดินทางไปเก็บซองผ้าป่างวดสุดท้ายระหว่างทางกลับบ้านก็เกิดเรื่องที่ไม่คาดฝันมาก่อนก็คือสามีขับรถไปชนกับเสาไฟฟ้าเนื่องจากหักหลบรถมอเตอร์ไซค์ที่ขับปาดหน้าเสร็จแล้วก็ได้รับบาดเจ็บคือหัวแตกเล็กน้อยแขนหักต้องเข้าเฝือกแต่ว่าอาการอื่นๆไม่เป็นอะไรนับว่าโชคดีมากเพราะว่าสภาพรถที่เห็นพังยับเยินใครๆก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าคนขับไม่น่าจะรอดเลยเมื่อเหตุการณ์เป็นอย่างนี้ก็ทำให้สามีไม่สามารถจะนำผ้าป่าไปทอดที่วัดตามกำหนดได้เนื่องจากออกจากโรงพยาบาลไม่ทันคุณวิไลก็เลยแจ้งเรื่องไปที่วัดแล้วก็ญาติญาติของสามีที่อยู่ทางโน้นพวกเขาก็แสดงความเสียใจมากับคุณวิไลที่สามีต้องประสบเคราะห์กรรมแล้วก็ไม่ได้ถือโทษโกรธเคืองอะไรที่ไม่สามารถจะนำผ้าป่าไปทอดตามกำหนดได้เพียงแต่บอกว่ามันเป็นเรื่องสุดวิสัยก็ไม่ว่าอะไรเอาไว้หายดีเมื่อไหร่แล้วค่อยเอาเงินที่ได้ไปทอดผ้าป่าทีหลังก็แล้วกันกว่าสามีจะหายเป็นปกติก็กินเวลาไปร่วมเดือนงานการที่อู่ก็ไม่ได้ทำเพราะไม่มีคนดูแลคุณวิไลเองก็ไม่เป็นภาษาเอาซะเลยช่วงนั้นถือเป็นช่วงวิกฤตครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งของแกเลยก็ว่าได้เพราะว่านอกจากจะไม่มีเงินใช้จ่ายภายในบ้านแล้วยังไม่มีเงินจะไปจ่ายค่าหมอค่ายาที่โรงพยาบาลอีกตอนนั้นสามีเขารักษาตัวที่โรงพยาบาลเอกชนซึ่งค่าใช้จ่ายก็ค่อนข้างสูงคุณวิไลได้ปรึกษากับสามีว่าจะแก้ปัญหานี้ได้ยังไงดีสามีก็ได้แต่นิ่งอึ้งเพราะว่าก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันวันต่อมาก่อนสามีจะออกจากโรงพยาบาลเนี่ยสามีก็ถามหาซองผ้าป่าว่ายังอยู่ดีเหรอคุณวิไลก็บอกว่ายังอยู่ดีเก็บรักษาไว้อย่างดีสามีก็บอกให้คุณวิไลไปเอามาให้เขาดูหน่อยเขาอยากจะชื่นชมกับผลบุญที่เขาสร้างในครั้งนี้คุณวิไลคิดว่าสามีคงเครียดมากเพราะไม่มีเงินจ่ายค่าหมอค่ายาคงอยากจะหากำลังใจก็เลยกลับไปนำซองผ้าป่าทั้งหมดมาให้สามีดูสามีก็ชวนคุณวิไลแกะซองนับว่าได้เงินเท่าไหร่คุณวิไลก็ทำตามนับซองผ้าป่ากันในห้องผู้ป่วยที่โรงพยาบาลนับทั้งหมดแล้วได้เงินทั้งหมดเกือบแสนบาทขาดอยู่เพียงไม่กี่ร้อยเท่านั้นเย็นนั้นคุณวิไลก็กลับบ้านพร้อมเงินผ้าป่าที่นับได้แกไม่ได้นอนเฝ้าสามีเพราะว่าที่บ้านไม่มีใครอยู่กับลูกอีก3คนโดยเฉพาะคนเล็กอายุเพิ่งจะ4ขวบก่อนกลับก็ยังพูดกับสามีแล้วว่าพรุ่งนี้จะเอาเงินที่ไหนจ่ายค่าโรงพยาบาลสามีก็พูดยิ้มว่าไม่ต้องห่วงเขาเตรียมไปแล้วคุณวิไลมารู้ภายหลังว่าเขาแอบเอาเงินผ้าป่าส่วนหนึ่งออกไปจ่ายค่ารักษาพยาบาลครั้งนั้นตอนแรกคุณวิไลก็ต่อว่าเขาว่ามันจะเป็นบาปติดตัวเขาก็แก้ว่าเดี๋ยวเขาจะหามาใช้คืนให้ครบตามจำนวนที่เอาไปไม่บาปหรอกเพราะว่าที่ต้องเอาไปใช้ก่อนเพราะมันจำเป็นจริงๆหลังจากสามีออกจากโรงพยาบาลได้5เดือนคุณวิไลก็เห็นเขายังทำเฉยกับการที่จะเอาเงินไปคืนวัดหมายถึงการจะเอาผ้าป่าไปทอดตามสัญญาก็เลยทวงถามเขาก็บอกว่าขอเวลาอีกสักพักเพราะว่าตอนนี้น้ำกำลังขึ้นหอต้องขอหาเงินก่อนนะคือช่วงนั้นไม่รู้เป็นยังไงงานที่อู่เยอะมากมีลูกค้ามาใช้บริการกันมากไม่ได้ขาดจนเก็บเงินได้เป็นกอบเป็นกำคุณวิไลก็ไม่ได้ว่าอะไรผ่านไปจนถึงปีใหม่อีกครั้งคือปี2545ช่วงนั้นสามีก็นัดหมายกับทางวัดว่าจะนำเงินไปทอดผ้าป่าตามที่สัญญาก่อนถึงปีใหม่ประมาณอาทิตย์หนึ่งสามีก็หอบเงินผ้าป่ากลับไปบ้านที่พิจิตรส่วนคุณวิไลก็มีกำหนดจะตามไปสมทบทีหลังเพราะว่าไม่อยากให้ลูกๆหยุดโรงเรียนหลายวันและที่สามีต้องขึ้นไปก่อนก็เนื่องจากว่าญาติของสามีได้บอกยกที่ดินให้แปลงหนึ่งเดิมที่ดินผืนเนี้ยเขาใช้ทํานาต่อมาก็ขุดบ่อเลี้ยงปลาแล้วก็ตะภาพบังเอิญเจ้าของที่ดินก็คือน้องชายแท้ๆของสามีเนี่ยเสียชีวิตลงด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์น้องสามีคนนี้ไม่มีภรรยาไม่มีลูก พ่อแม่ก็เลยบอกยกให้สามีสามีก็ขึ้นไปจัดการรับโอนอย่างเป็นเรื่องเป็นราวให้เรียบร้อยก่อนสามีจะไปคุณวิไลยังพูดทีเล่นทีจริงกับสามีว่าหมอดูที่เคยดูดวงให้สามีเขาดูแม่นจริงๆนะนี่ขนาดยังไม่ได้นำเงินไปทำบุญที่วัดอย่างจริงๆจังๆยังได้ลาภก้อนใหญ่กลับมามากขนาดนี้นี่ถ้าทำบุญเสร็จหมายถึงถวายเงินถวายพระประธานอย่างที่พูดไว้กับหลวงพ่อเสร็จเผลอๆอาจจะมีใครยกกิจการให้อีกสักคนหนึ่งแน่ๆคุณวิไลยังถามสามีเลยว่าแล้วพระประธานที่ว่าจะเอาไปถวายไปจัดการซื้อมาแล้วหรือยังสามีก็บอกว่าเดี๋ยวค่อยไปซื้อเอาแถวๆบ้านที่พิจิตรก็ได้จะได้ไม่ต้องขนไกลคุณวิไลก็ไม่ได้ว่าอะไรก็คิดว่าเดี๋ยวสามีก็คงจะจัดการเองครับเรื่องนี้จะดำเนินไปอย่างไรเดี๋ยวพักสักครู่ครับมาเล่ากันถึงเรื่องของผ้าป่าอาถรรพ์กันต่อครับการทอดผ้าป่าคราวนั้นก็กำหนดเอาไว้ว่าจะไปทอดกันวันที่1มกราคม2545พอถึงวันที่31ธันวาคมคือก่อนวันปีใหม่วันหนึ่งเนี่ยก็คุณวิไลก็เดินทางไปสมทบกับสามีที่จังหวัดพิจิตรเพราะวันรุ่งขึ้นจะเป็นวันกำหนดทอดผ้าป่ากันที่วัดคุณวิไลเองไม่ได้นัดหมายใครให้ไปร่วมทำบุญเหมือนกับคราวก่อนเพราะว่าเห็นว่าเรื่องราวเนี่ยมันล่วงเลยมาเป็นปีแล้วคนอื่นๆเขาก็คงคิดว่าเอาเงินไปทำบุญที่วัดเรียบร้อยแล้วเพราะขนาดญาติๆของคุณวิไลถามคุณวิไลก็ยังบอกเขาไปว่าสามีได้นำเงินไปถวายวัดหมดแล้วเพราะไม่อยากให้เขาคิดมากแล้วก็ไม่สบายใจเพราะว่าไหนๆเขาก็ตั้งใจทำบุญไปแล้วพอคุณวิไลไปถึงบ้านพ่อแม่สามีที่จังหวัดพิจิตรกลับไม่เห็นสามีมีทีท่าว่าจะจัดเตรียมขบวนผ้าป่าไปทอดแต่อย่างใดคนอื่นเขาก็เฉยเฉยมันเหมือนกับไม่รู้ว่าจะมีขบวนผ้าป่าคุณวิไลก็เลยถามสามีเขาก็บอกว่าไม่ได้บอกใครกะว่าพอถึงเวลาเราก็ไปกันเองเงียบๆก็พอจะได้ไม่ต้องสิ้นเปลืองทางวัดเองก็ไม่ต้องจัดงานต้อนรับให้สิ้นเปลืองเพราะว่าเขาเคยจัดงานเก้อไปทีนึงแล้วคุณวิไลฟังแล้วก็ดีเหมือนกันแทนที่จะเอาเงินนั้นไปหมดกับเหล้ายาอาหารค่าต้อนรับจะได้เก็บไว้เป็นทุนสร้างศาลาอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยพอถึงวันที่1มกราคมคุณวิไลก็ตื่นแต่เช้าเตรียมตัวรอสามีปรากฏว่าสามีไปเมาฉลองปีใหม่กับพรรคพวกตั้งแต่เมื่อคืนยังไม่กลับแกก็รอจนบ่ายก็แล้วค่ำก็แล้วสามีก็ยังไม่กลับคุณวิไลรู้สึกหงุดหงิดอารมณ์เสียมากแล้วก็โกรธสามีมากไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงกลายเป็นคนเหลวไหลได้ถึงเพียงนี้หลังจากเจอหน้าเขาในวันต่อมาคุณวิไลก็ต่อว่าต่อขานเขาพร้อมกับยื่นคำขาดให้เขาเอาเงินไปทำบุญให้เรียบร้อยจะได้จบไปเสียทีเสร็จแล้วคุณวิไลก็ต้องโกรธสามีเป็นคำรบสองเพราะปรากฏว่าเขาได้เอาเงินทำบุญส่วนหนึ่งไปกินไปเที่ยวระหว่างที่มาอยู่ที่พิจิตรเนี่ยหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยซ้ำร้ายเขายังเอาไปเล่นการพนันหมดไปอีกเป็นจำนวนมากก็เป็นอันว่าเงินไม่พอที่จะไปทำบุญก็เป็นอันว่าสามีของคุณวิไลเบี้ยวนัดกับทางวัดอีกเป็นครั้งที่สองคุณวิไลโกรธสามีมากก็เลยพาลูกๆหนีกลับกรุงเทพก่อนโดยไม่รอสามีอาทิตย์ต่อมาวิไลก็ได้รับข่าวร้ายของสามีอีกครั้งคือระหว่างที่สามีขับรถกลับกรุงเทพขับรถไปชนท้ายรถพ่วงได้รับบาดเจ็บสาหัสกระดูกซี่โครงหักหายปลาร้าหักหัวแตกถูกนำส่งโรงพยาบาลที่จังหวัดนครสวรรค์จากนั้นคุณวิไลก็ทำเรื่องย้ายสามีเข้ามารักษาตัวต่อที่กรุงเทพเพื่อความสะดวกในการดูแลสามีต้องนอนรักษาตัวอยู่นานกว่าเดิมกว่าจะหายเป็นปกติแถมยังต้องนำเงินทำบุญส่วนที่เหลือเนี่ยที่ยังไม่ได้ไปให้วัดเนี่ยเอามาจ่ายค่ารักษาพยาบาลค่าเสียหายของคู่กรณีที่ไปชนเขาจนกระทั่งเงินหมดหลังจากหายแล้วสามีก็ต้องปิดอู่ซ่อมรถเนื่องจากไม่มีเงินดำเนินการต่อไปเสร็จแล้วก็กลับไปเลี้ยงตะภาพเลี้ยงปลาอยู่ที่จังหวัดพิจิตร พร้อมกับทำสวนผลไม้ทั้งส้มมะม่วงฝรั่งแล้วก็ทำนาแบบนาสวนผสมอะไรอย่างนั้นเนื่องจากเวลานั้นทางรัฐบาลเขาให้การสนับสนุนเกษตรกรเกี่ยวกับโครงการนี้อยู่พอดีสามีก็เลยถือโอกาสเข้าร่วมโครงการด้วยโดยได้กู้เงินสนับสนุนโครงการมาจำนวนหนึ่งกิจการของสามีคุณวิไลเดินหน้าไปได้ดีทั้งรายได้จากการขายตับภาพขายปลาขายผลไม้คุณวิไลก็เลยบอกให้สามีรวบรวมเงินไปคืนทางวัดเสียเพราะนี่ก็เนิ่นมาเกือบจะ2ปีแล้วพอแกพูดสามีก็ทำท่าหงุดหงิดที่แกไม่เลิกพูดเรื่องนี้สักทีคุณวิไลเองก็ดูท่าทางเขาแล้วก็คิดเอาเองว่าเขาคงไม่อยากจะเอาเงินไปคืนทางวัดอีกแล้วเพราะว่าเงินแสนเวลานั้นก็ถือว่ามากโขอยู่อีกอย่างทุกอย่างก็ล่วงเลยมาตั้งปีกว่าเขาคงคิดว่าคงจะไม่มีใครสนใจอีกทางวัดเองก็อาจจะลืมไปแล้วก็ได้ว่าสามีคุณวิไลไปสัญญิงสัญญาอะไรเอาไว้แต่คุณวิไลไม่ยอมยืนยันจะให้เขาเอาเงินไปคืนวัดให้ได้เพราะถึงคนอื่นไม่รู้ไม่คิดแต่เรารู้อยู่แก่ใจแล้วก็คิดถึงอยู่ตลอดเวลาระยะหลังนี่คุณวิไลชักไม่แน่ใจแล้วว่าที่สามีเกิดอุบัติเหตุแทบเอาชีวิตไม่รอดไม่รู้เป็นเพราะบาปกรรมที่ไปผิดสัญญากับพระแถมยังเอาเงินทำบุญที่ชาวบ้านเขายกขึ้นอนุโมทนาสาธุนะชาวบ้านเขาตั้งอกตั้งใจทำกันแล้วเอาไปใช้คนเดียวหลังจากคุยตกลงกันใหม่ว่าให้สามีหาเงินไปคืนวัดให้ได้เร็วไวที่สุดสามีก็ตกลงว่าสงกรานต์ปี2546เนี่ยจะเอาเงินไปถวายวัดให้หมดคุณวิไลไม่เชื่อใจก็เลยให้เขาเขียนจดหมายขึ้นมาฉบับหนึ่งส่งไปที่วัดโดยเนื้อหาระบุว่าจะเอาผ้าป่าไปทอดที่วัดตามที่ได้สัญญาไว้ตั้งแต่ปี2544แล้วเสร็จแล้วคุณวิไลก็เป็นคนจัดการพับใส่ซองแล้วก็เอาไปส่งกับมือตัวเองเพื่อที่สามีจะได้ไม่แกล้งทำเป็นลืมอีกพอถึงกำหนดปรากฏว่าสามีคุณวิไลเบี้ยวอีกตามเคยจนคุณวิไลไม่รู้จะจัดการจะทำยังไงกับสามีดีแล้วดูเหมือนกรรมก็จะตามมาทันอีกจนได้เพราะว่าหลังสงกรานต์ปีนั้นสามีแกก็ขับรถมอเตอร์ไซค์ไปชนกับรถกระบะขาหักต้องใช้เหล็กดามไว้ถึงได้กลับมาเดินได้เหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งคุณวิไลก็ย้ำบอกสามีว่าเห็นไหมว่ากรรมที่ทำไว้มันได้ตามมาเตือนให้เขาทำตามสัญญาแล้วคราวหน้าถ้ายังเบี้ยวอีกอาจจะไม่โชคดีเหมือนคราวที่ผ่านมาแล้วก็ได้สามีคุณวิไลรู้สึกจะไม่แคร์อะไรกับคำพูดของคุณวิไลนะแต่ก็สัญญาว่าภายในเดือนตุลาคม2546หลังจากขายข้าวแล้วก็ผลผลิตอื่นๆแล้วเนี่ยจะรีบนำเงินไปคืนวัดให้หมดคุณวิไลก็ยังบอกว่าขอให้จริงอย่างที่พูดเถอะพอถึงกำหนดได้เงินมาจริงๆแทนที่เขาจะนำเงินไปคืนวัดอย่างที่ลั่นวาจาไว้กลับเอาไปถอยรถกระบะคันใหม่มาขับอย่างสบายใจเฉิบคุณวิไลนี่โกรธมากพร้อมกับลั่นวาจาว่าจะไม่ขอยุ่งกับเรื่องนี้อีกถ้าอะไรจะเกิดก็ขอให้สามีรับไปแต่เพียงผู้เดียวหลังจากนั้นคุณวิไลก็ไม่ได้เจอหน้าสามีอีกเลยคือแกยังอยู่บ้านที่กรุงเทพเหมือนเดิมโดยที่ดัดแปลงชั้นล่างตึกแถวที่เคยเป็นอู่ซ่อมรถสมัยที่สามีอยู่ตอนนั้นเอามาเปิดเป็นร้านขายของชำเล็กๆพอได้เงินมาใช้จ่ายเนื่องจากระยะหลังตั้งแต่สามีย้ายไปทำไร่นาสวนผสมอยู่ที่พิจิตรนี่เขาแทบจะไม่ได้ช่วยค่าใช้จ่ายทางบ้านอีกเลยแถมตัวเขาเองก็ไม่ค่อยได้กลับมากรุงเทพจะอยู่ที่พิจิตรซะเป็นส่วนใหญ่คุณวิไลมารู้ข่าวเขาอีกทีเมื่อหลังวันลอยกระทงญาติของเขาแจ้งมาว่าสามีคุณวิไลขับรถคันใหม่นะแหกโค้งตกลงไปในบ่อน้ำตายคารถในวันลอยกระทงนั่นเองคิดแล้วคุณวิไลก็ได้แต่เสียใจเศร้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะไม่สามารถจะแก้ไขอะไรได้อีกต่อไปแล้วและสิ่งเดียวที่เธอคิดจะทำและต้องทำให้ได้ในเวลานี้ก็คือพยายามหาเงินให้ได้เท่าจำนวนที่มีผู้บริจาคทำบุญทอดผ้าป่าไปคืนทางวัดให้เร็วที่สุดเพื่อไถ่บาปกับสามีผู้ล่วงลับไปแล้วครับนี่เป็นเรื่องจริงเหตุการณ์จริงเกิดขึ้นที่จังหวัดพิจิตรครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับแล้วจะเล่าให้ฟังถึงเรื่องเล่นกระดูกผีที่นครศรีธรรมราชครับสักครู่ครับ เมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมาท่านผู้ฟังคงจะจำได้หนังสือพิมพ์ไทยรัฐลงข่าวกลุ่มสามเณรครึ่งร้อยอุตริไปขุดกระดูกคนตายเล่นจนเกิดอาเพศถึงกับชักดิ้นชักงออันนี้มองได้ทั้งเรื่องของความเชื่อทางไสยศาสตร์แล้วก็เรื่องของกรรมตามทันตามข่าวรายงานว่าได้เกิดเหตุเขย่าขวัญสั่นประสาทตอนเที่ยงคืนภายในวัดที่วัดกลางเมืองสามเณรกว่า50รูปครับล้มระเนระนาดครวญครางชักระตุกทั่ววัดชาวบ้านได้ยินเสียงก็โทรศัพท์แจ้งตำรวจมาดูก่อนที่จะลำเลียงส่งโรงพยาบาลทางด้านเจ้าอาวาสเผยว่าทั้งหมดเป็นนักเรียนระดับมัธยมของโรงเรียนพระปริยัติธรรมก่อนเกิดเหตุนี่สามเณรที่ยังเล็กนี่เล่นซนขุดกระดูกผีแล้วก็เหรียญที่ฝังใต้ต้นไม้ก็ได้สั่งให้เอาไปฝังตามเดิมแต่ว่าบางคนนี่ดื้อไม่ทำพอตกดึกขณะที่สามเณรกำลังอ่านหนังสือก็เกิดลมกระโชกมาอย่างแรงก่อนที่จะล้มดิ้นทุรนทุรายยืนยันว่าผีเข้าแน่นอนด้านสามเณรหลังจากที่แพทย์ปฐมพยาบาลจนฟื้นก็บอกว่าเห็นเปรตตัวดำสูงยังกระตึก10ชั้นยืนอยู่กลางถนนหน้าวัดจากนั้นก็รู้สึกเหมือนกับมีคนบีบคอบิดไส้จุกจนหายใจไม่ออกขณะที่แพทย์ระบุว่าอาจจะเกิดจากความเครียดหรือว่าได้รับสารแปลกปลอมเข้าไปในร่างกายโดยเหตุร้ายครั้งนี้เปิดเผยขึ้นเมื่อเวลา24นาฬิกาเศษวันที่22เมษายนพันตำรวจตรีอดุลใจแข็งสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุ191ของโรงพักเมืองนครศรีธรรมราชว่ามีคนร้องขอความช่วยเหลือภายในวัดสะเรียงถนนราชดำเนินตำบลในเมืองหลังจากรับแจ้งก็รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบแล้วก็ไปตรวจสอบเมื่อไปถึงก็พบสามเณรซึ่งพักอยู่ในวัดจำนวน52รูปนอนชักดิ้นชักงออยู่ตามจุดต่างๆมีทั้งบนพื้นภายในอาคารที่พักสามเณรที่ลานวัดหน้าอาคารบริเวณทางเท้าของอาคารเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดสะเรียงบางส่วนอยู่ตามกุฏิหลายรูปมีอาการเกรงหายใจติดขัดชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงและเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องช่วยกันลำเลียงขึ้นรถนำส่งโรงพยาบาลมหาราชจังหวัดนครศรีธรรมราชแพทย์และพยาบาลก็ระดมกำลังช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่จนโกลาหลวุ่นไปหมดสามเณรบางรูปอาการหนักแล้วก็เจ็บปวดมากแพทย์ต้องฉีดยาระงับปวดก่อนที่จะนำตัวเข้าห้องเอ็กซเรย์ตรวจอย่างละเอียดพร้อมกันนั้นก็ได้ให้นักกายภาพบำบัดมาช่วยดูแลสามเณรที่มีอาการไม่รุนแรงจนกระทั่งเวลาผ่านไปหลายชั่วโมงสามเณรหลายรูปก็อาการดีขึ้นแพทย์ก็อนุญาตให้กลับวัดได้แต่ที่มีอาการหนักจำนวน13รูปให้นอนพักที่โรงพยาบาลสอบสวนทราบว่าหลังจากสวดมนต์ประจำวันในวิหารแล้วกลุ่มสามเณรซึ่งมีอยู่ทั้งหมด150รูปได้แยกย้ายกันไปอยู่ตามส่วนต่างๆของวัดไปอ่านหนังสือไปทำการบ้านสวดมนต์เนื่องจากทั้งหมดเป็นนักเรียนชั้นมัธยมของโรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดสะเรียงกระทั่งเวลาประมาณ5ทุ่มเศษเกิดลมพัดกันโชกเข้ามาในวัดอย่างแรงแล้วสามเณรส่วนหนึ่งก็ส่งเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดดังระงมลั่นวัดก่อนที่จะล้มลงดิ้นทุรนทุรายชาวบ้านก็วิ่งมาช่วยแล้วก็โทรศัพท์แจ้งตำรวจด้านพระอธิการประหยัดพุทธปัญโยเจ้าอาวาสวัดสะเรียงเปิดเผยว่าขณะอยู่ในกุฏิได้ยินเสียงร้องโหยหวนด้วยความตกใจก็เลยออกมาดูเมื่อเห็นภาพตรงหน้าก็ตกใจแทบช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสอบถามเด็กวัดทราบว่าตอนกลางวันที่ผ่านมาเนี่ยมีสามเณรบางรูปที่ยังเป็นเด็กเล่นซุกซนไปขุดกระดูกศพที่ฝังอยู่ใต้ต้นไม้กระทั่งดึกนี่จึงได้เกิดเหตุร้ายขึ้นอาการอย่างนี้คล้ายลักษณะของคนถูกผีเข้าแต่สำหรับวิทยาศาสตร์สมัยใหม่อาจจะเรียกว่าอุปาทานหมู่ก็แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละคนเจ้าอาวาสท่านบอกว่ามีความเป็นไปได้ว่าอาจจะเกิดความเครียดเรื่องการเรียนหรือว่าเรื่องส่วนตัวจนเป็นไข้แล้วก็เกิดอุปาทานหมู่ขึ้นแต่เท่าที่เห็นอาการแต่ละรูปนี่หายใจติดขัดเกรงชักกระตุกหลายรูปพูดเพ้อเจ้อสมัยอาตมาเป็นเด็กอาการอย่างนี้เขาเรียกว่าถูกผีเข้าหรือว่าผีสิงได้ให้พระและสามเณรในวัดทำพิธีขอขมาวิญญาณและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สามเณรส่วนใหญ่ที่อยู่ในวัยเด็กอาจจะเล่นซุกซนจนไปล่วงเกินเข้าก่อนหน้านี้ ก็ท่านก็เคยได้ดุได้ตักเตือนไปแล้วแล้วก็กำชับให้นำกระดูกไปฝังไว้ที่เดิมแต่ทราบว่ามีสิ่งของบางอย่างเช่นเหรียญต่างๆที่สามเณรบางรูปเอาไปเล่นแล้วก็ไม่ได้เอาไปฝังไว้ที่เก่าซึ่งจะต้องติดตามให้เอาไปฝังไว้ที่เดิมเจ้าอาวาสท่านว่าอย่างนั้นในขณะที่สามเณรเสกนรงเพชรมาลีอายุ16ปีซึ่งมีอาการดีขึ้นหลังจากแพทย์ปฐมพยาบาลแล้วก็เปิดเผยบอกว่าช่วงที่มีลมกระโชกเข้ามาในวัดรู้สึกเจ็บปวดอย่างรุนแรงไปทั่วตัวโดยเฉพาะในช่องท้องเหมือนกับมีคนบิดไส้ขณะเดียวกันก็จุกจนหายใจไม่ออกส่วนสามเณรพิษณุนามสกุลชิกุลรองอายุ11ปีและสามเณรภักดนัยอายุ15ปีเล่าด้วยความสยองว่าขณะที่นั่งอ่านหนังสืออยู่ที่ระเบียงหน้าอาคารโรงเรียนภายในวัดเห็นเปรตตัวดำทะมึนสูงใหญ่ยังกระตึก10ชั้นยืนอยู่บนถนนราชดำเนินหน้าวัดพวกตัวตกใจร้องขึ้นสุดเสียงพร้อมกับร่างกายเจ็บระบมไปหมดขณะที่บางรูปบอกว่ารู้สึกเหมือนมีมือขนาดใหญ่มาบีบคอส่วนนายแพทย์ชัยพรยุคเซนแพทย์เวรโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชกล่าวบอกว่าอาการของสามเณรส่วนใหญ่ระบบหายใจติดขัดปวดท้องแน่นหน้าอกระบบไหลเวียนโลหิตผิดปกติบางรูปมีอาการคล้ายกับเป็นลมชักกระตุกอาการอย่างนี้เกิดขึ้นได้กับผู้ที่รับประทานอาหารผิดปกติเข้าไปหรือว่าร่างกายได้รับสารแปลกปลอมนายแพทย์ชัยพรบอกว่าบางครั้งความเครียดมากๆก็อาจทำให้มีอาการอย่างนี้ได้เช่นเครียดลงท้องเครียดเข้ากระแสเลือดหรือว่าอาการทางจิตบางชนิดแต่ก็ยังแปลกใจว่าทำไมถึงเกิดขึ้นพร้อมๆกันเป็นจำนวนมากอันนี้ต้องรอดูอาการสามเณร13รูปที่ให้นอนพักอยู่ที่โรงพยาบาลก่อนหลังจากนั้นถึงจะวินิจฉัยได้ว่าเกิดจากสาเหตุอะไรป่วยเป็นอะไรแต่อาการของสามเณรทั้ง13รูปนั้นอยู่ในขั้นปลอดภัยแล้วนายแพทย์ชัยพรท่านบอกอย่างนั้น